Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. For ret nyligt, der var jeg en lille tur i Venedig. Ikke for at kigge på gondoler og kanaler og kirker osv., men til et møde om kunstig intelligens. Det var sådan, jeg vil sige, meget nyt for mig, som jo ellers sidder og roder rundt i biologi det meste af tiden. Men det var sådan et, det var et meget sjovt møde. Det var et konsulentfirma, der havde indkaldt sådan en masse direktører for store firmaer, L'Oréal og andre af den slags, til at komme og høre om kunstig intelligens og hvad skal man sige, hvor stort det er og hvor nødvendigt det er, at de skal til at tænke over det og bruge det i deres firmaer. Og stemningen var meget sådan ængstelig, vil jeg sige, blandt alle de her højstående mennesker, som ikke rigtig anede, hvad fanden er det her kunstig intelligens egentlig, og hvad skal vi bruge det til? Men alle havde den her fornemmelse af, at det er noget, der vælter ind over os, og vi må bare gøre noget. Og man må sige, vi hører jo også hele tiden om, nu kan kunstig intelligens det, nu kan det bliver værre og værre. Det nyeste er at det, man kalder deepfakes. Altså, at nu man, med kunstig intelligens kan man sådan set fremstille videoer, sådan fuldstændig fake af hvem som helst. Altså, det kunne være Lars Løkke med en fadbamse i en eller anden kompromitterende stilling, eller noget helt andet, hvad man nu har lyst til. Og det lyder virkelig, som om maskinerne kan bare alt. Men det er meget rart at få det hævet lidt ned på jorden. Hvad er det så, de kan, og hvad er det, de ikke kan? Og det er det, vi skal tale om i dag, og jeg har fået en gæst, som er absolut ekspert i det her, og som arbejder meget med specielt, hvad maskinerne ikke kan. Det er dig, Thomas Bolander. Velkommen. Tak. Du er lektor ude på DTU Compute, og interesserer dig meget for, kan man sige, den menneskelige side i virkeligheden af kunstig intelligens. Men før vi snakker om, hvad du laver og hvor det fører hen, så prøv lige at fortælle, hvordan i alverden du overhovedet kom ind på det her område. Ja, yes. Så det var en lang vej ind, kan man sige. Nej, altså jeg havde lidt interesse for kunstig intelligens allerede i gymnasiet, så Søren Brunak og Benny Laustrup skrev en bog om neurale netværk i slutningen af 80'erne, som jeg åd i mig. Men ellers så var jeg meget interesseret i elektronik. Jeg var også interesseret i computer og sådan noget, men jeg troede egentlig, at mit liv skulle handle om at bygge forstærkere, fordi jeg også går op i lyd og musik og den slags. Ja. Og så tænkte jeg, men så skal man jo på DTU, når man vil det, og så tog jeg på DTU, og så var jeg sådan lidt skuffet over nogle af de der kurser, fordi der var en hel masse komplekse matematiske formler, men man fik aldrig at vide, hvor de der formler kom fra. Man fik bare at vide, at nu skal du sætte ind i de her formler, og så finder du ud af, hvordan du skal bygge dine filtre, og hvad vi ellers skulle bygge. Så tænkte jeg, jeg vil gerne forstå, hvad der ligger bag ved det her. Og så tog jeg nogle flere matematikkurser, og så begyndte jeg sådan at sige, hvad ligger der så bag ved matematikken? Hvordan er det her bygget op? Og så begyndte jeg sådan at interessere mig lidt for logik og matematisk logik, som er ligesom grundlaget for matematikken. Og så tænker jeg om, okay, men det her, det handler så ikke kun om matematik, det handler også om andre ting, det handler om resonering, hvad betyder det at resonere, og hvad betyder det, kan vi ligesom bringe resonering på formlen. Og så fik jeg på et tidspunkt et vendepunkt på en måde, det var, at jeg fik den bog af Douglas Hofstadter, som hedder Gödel, Escher, Bach, som egentlig blev skrevet i 1978, men har ligesom på en eller anden måde været sådan en bibel for mange af os langt op i 90'erne, og måske stadigvæk er det i dag, ikke? Som handler om utrolig mange ting. Så den handler om den menneskelige hjerne, den handler om kunstig intelligens, den handler om computeren, den handler faktisk også om matematik og matematikkens grundlag, den handler om kunst, den handler om musik. Og det var ligesom alt, hvad jeg overhovedet synes var fedt og spændende, som var ligesom samlet i den her bog. Og det var sådan ligesom, så på det tidspunkt var jeg egentlig solgt, ikke? Så var det ligesom det, jeg synes, der var fedt. Altså det var det her med, det her med matematik og intelligens og kunstig intelligens, hvordan det hele spiller sammen, ikke? Og så resten var ligesom bare sådan på en eller anden måde at gøre mig til mere og mere ekspert i det og fokusere mere og mere på det. Ja, men kunstig intelligens er jo sådan en sjov betegnelse for det første, kunstig intelligens. Altså, og det er jo, hvad skal man sige, det er noget, vi snakker frygtelig meget om nu, og for mange kan det måske lyde som om, det er sådan noget nyt og spændende. Mm-hmm. Altså, men det har jo en historie helt tilbage til Ja, hvornår? 50'erne? Ja, i starten af 50'erne. Altså, så den første generelle computer, den kom i 1946. Og så allerede allerede i slutningen af 40'erne, så begynder man sådan at tænke om, hvad er det her for noget? Ikke? Altså, fordi den første computer bliver brugt til at beregne sådan nogle ballistiske bevægelser, så når man skyder med kanoner, hvor lander kuglen så. Det skrå kast, som vi alle husker fra fysiktimerne, ikke? Det skrå kast, Og det var sådan noget forfærdeligt noget at regne på, og man havde nogle store tabeller og sådan noget, ikke? Og det var sådan oplagt at forsøge at bruge det til computer, og det er også noget med, selvfølgelig, der var noget krig og ting og sager, så det er naturligt nok, at det er der, man starter, ikke? Så begyndte folk at sige, hov, vent lige lidt, den her computer kan noget, som ellers vi mennesker har kunnet, og hvor meget af det, som vi mennesker gør, kan den her computer egentlig? Og den vigtigste figur i det var selvfølgelig Alan Turing, som begyndte at tænke over det her og skrev nogle utroligt betydningsfulde artikler om det, som stadigvæk er relevante at læse i dag. I starten af 50'erne, så begyndte man så lige så stille at faktisk lave kunstig intelligenssystemer, ikke? Så man forsøgte at få computer til at spille skak og løse sådan nogle geometriske analogi-problemer i stil med sådan nogle IQ-tests. Man kan sige, at man tog i virkeligheden i starten og sagde, hvad er det ypperste, det menneskelige intellekt kan frembringe? Altså skak og IQ-test osv., og kan vi få en maskine til at lave det? Ja, altså på en måde. Men jeg tror også godt, man var klar over, altså der var nogle ting, der måske var lettere at efterligne end andre, ikke? Så man havde nok også lidt en fornemmelse af det her med IQ-test og skak, fordi det var så relativt afgrænset og veldefineret, at det trods alt var lettere, ikke? Men altså, der var også en af de første chatbots, der hed Eliza, som også er fra 55-56 eller sådan noget, ikke? Så det er agerer sådan en psykiater, som man så kan kommunikere med, og så spørger den sådan, hvordan har du det i dag? Og så siger man, jeg har det ikke så godt, fordi jeg har ligesom haft et skænderi med min kæreste. Og så siger den, fortæl mig lidt mere om din kæreste. Og så siger den, der er ligesom det og det. Og der var også en gang med min mor, og så siger den, fortæl mig lidt mere om din mor. Og folk var vildt imponeret over det her, at den virkede så intelligent, ikke? I virkeligheden, så gør den ikke så meget andet end at stille spørgsmål. Altså, den gør jo virkelig, sådan som jeg hørte, så gør den det, som en coach gør. Ja, den spejler fortæl mig mere om det. Elaborer på det. Ja. Vil du sige noget om det? Ja, fordi pointen er jo netop også, at man ligesom selv skal finde frem til løsningen her, ikke? Og det var jo også en genistreg, ligesom at tænke, at hvis vi skal lave en chatbot, altså noget, hvor man som menneske kan kommunikere sprogligt med en computer, så det her, det er sådan et sted, hvor det faktisk er realistisk at sætte ind. Så det er jo heller ikke så mærkeligt, at man kan sige, at man så i den her periode bliver ekstremt optimistiske på den kunstige intelligensens vegne, fordi det simpelthen går så godt, ikke? Og man får lavet skakcomputer, der spiller bedre end de fleste amatører, ikke? Og så tænker man sådan, okay, nu er den så klogere end de fleste af os, ikke? Ja. Så der er en enorm opblomstring af feltet, men det, der så sker, det er, at det begynder sådan lige så stille at gå lidt langsommere. Altså, man har vel dengang, hvad har man sagt? Sådan, vi kan få en kunstig intelligens, der er så smart som et menneske om 10-20 år. Så for eksempel Herbert Simon, ikke, som er ikke ligesom en her hvem som helst. Så han fik en Nobelpris i økonomi, han fik den tilsvarende Turingpris i datalogi, og han er stadigvæk i dag den mest citerede forsker inden for kunstig intelligens og kognitiv psykologi. Og sådan. Altså fuldstændig, døde i 2001? Ekstremt imponerende. Han sagde i 57, at det er ikke for at chokere eller overraske jer, men altså, vi er ligesom på vej til at have de her. Vi har allerede maskiner, som kan tænke og som kan resonere og planlægge, og inden for en kort årrække, så vil de kunne lige så meget, som mennesker kan. Og så spurgte folk sådan, hvad for en årrække snakker vi om? Og så sagde han netop et eller andet 10-20 år eller et eller andet, ikke? Så her har vi at gøre med ligesom en af, hvad skal vi sige, det århundredes største tænkere, som gik ud og sagde det her, ikke? Så det er klart, at det var ikke bare ligesom folk, der var naive, der troede det her. Det var ligesom jeg vil spørge, på det tidspunkt, når man kom med sådan nogle forudsigelser, var der en stor entusiasme og en stor optimisme også i offentligheden, eller var det noget, man debatterede og snakkede om som i dag, som at det er jo skræmmende, det her, ikke? Ja, nej, altså det, ja, det, ved, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, så meget kender jeg det ikke i detaljer, men det har jo i hvert fald ikke været helt så massivt i offentligheden, som det er i dag. Nej. Men der har jo altid været ligesom, at der har altid været nogle indspark fra science fiction, ikke? Som på en eller anden måde debatterer det her med kunstig intelligens, og hvad betyder det lige pludselig at have maskiner eller robotter, som på en eller anden måde kan tænke selv, eller træffe beslutninger, eller kan gøre ting, som ikke nødvendigvis er godt for mennesker. Ja. Så jeg tror altid, der har været sådan en eller anden, i hvert fald en eller anden subkultur af folk, som har gået meget op i det, uafhængig af, hvor langt ud eller kort udviklingen rent faktisk har været. Ja. Men jeg tror alligevel, det er anderledes i dag, fordi det er så massivt, ikke? Altså, der bliver snakket om det alle steder. Jo, og i dag er det jo, når jeg tænker tilbage på, altså, ser du film fra 50'erne, så er det ofte, altså, robotter var sådan nogle, altså, lidt nogle herlige ting. Det var sådan nogle tjenere, ikke? Altså, de kunne komme og gøre, hvad konen i virkeligheden skulle have gjort på det tidspunkt, ja. Ikke? Altså, servere og så videre, så videre. Og der var en eller anden form for fremtidsoptimisme i 50'erne. Det går frem, og det går godt efter krigen og alt det der. Ja. Men så nu er det næsten kun dystopi, ikke? Altså, det går den forkerte vej. De tager vores jobs, du ved. Altså, det går virkelig helvede til, ikke? Ja. Ja, og det er meget interessant, fordi det er kommet meget pludselig. Jeg tror, at dem, der har været ekstremt sådan teknologioptimistiske og optimistiske omkring kunstig intelligens, jeg tror, at de måske er lidt overrasket over det. Jeg tror ikke, det var det, der var hensigten. Altså, fordi jeg mener, der er måske lige lovlig mange, der har været lige lovlig optimistiske omkring, hvad vi kan, og hvor tæt vi er på at have menneskelignende kunstig intelligens. Og jeg tror ikke, at det var deres hensigt, at det ligesom skulle slå tilbage på den her måde. Men jeg tror faktisk, det har været en del af effekten, at når man siger det, så bliver folk ikke nødvendigvis meget optimistiske, så bliver de altså også bange for det her. Ja, jeg tror, man lægger specielt mærke til, at det også er folk i feltet, ikke? Altså, det er sådan nogen som Elon Musk og ja. Andre, som faktisk har med teknologiudvikling at ja. Gøre, der sådan stiller sig op og siger, at dette bliver menneskets undergang, hvis ja. Ikke vi gør et eller andet. Men jeg synes, okay, så vil jeg gerne have lov at sige, at man skal skelne mellem forskellige typer af folk i feltet. Mm. fordi hvis man snakker med folk, der forsker i kunstig intelligens på kunstig intelligenskonferencer, ja. så taler de ikke ligesom Elon Musk. Og, altså så der er ligesom, der er også forskellige niveauer af det her, ikke? Og det er selvfølgelig, det er meget, meget interessant at følge, fordi hvordan kan det overhovedet ske, at vi kan være uenige? Det kan selvfølgelig ske, fordi at det handler om, at vi skal prøve at forudsige fremtiden, og hvad det her, det bliver til. Og der er jo ikke nogen, altså her har vi jo netop ikke nogen matematisk formel, der fortæller os, hvad der kommer til at ske i fremtiden, eller hvor hurtigt det går. Så vi gætter alle sammen. Altså, ja, som du selv sagde, Herbert Simon, virkelig smart. Ja, ja. Men han tog grueligt fejl. Ikke? Vi prøver alle sammen at ligesom ekstrapolere ud fra det, vi har set indtil nu, og så prøver at sige, så tror vi, det bliver sådan og sådan. Men jeg tror bare, altså der er nogle ting, man skal være meget opmærksom på, som vi jo allerede har oplevet ligesom i den kunstig intelligens historie. Så her den første optimisme, som på en eller anden måde i en vis forstand blev gjort til skamme, og man fik det, der hedder den første vinter af kunstig intelligens i starten af 70'erne, og i Storbritannien så lukkede man ned for al forskning i kunstig intelligens, fordi man mente, at man havde ikke fået noget som helst af det, man var blevet lovet. Det bliver ikke til noget. Nej, det bliver ikke til noget, og så var det faktisk først fra omkring slutningen af 80'erne og sådan noget, hvor der sådan virkelig kom vind i sejlen igen. Og når jeg tænker på det, ikke, så tænker jeg sådan, hvad gik der galt, ikke? Og jeg tænker, at en af de ting, der gik galt, det er, at man har kraftigt undervurderet kompleksiteten af den menneskelige hjerne. Ja. Altså, at det kan godt være, at nu har vi sådan nogle kunstige neurale netværk, som på en eller anden måde er en model af noget af det, der foregår i den menneskelige hjerne. Og man kan sige, at et neuralt netværk er jo sådan set bare computer, der er forbundet. Det er sådan en eller anden meget, meget rå simulation af nogle hjerneområder, kunne vi sige, ja. Eller måske nogle kredsløb i hjernen. Ja. Men netop som du siger, altså vi har jo, altså nu, selv i dag, altså siger hjerneforskere, vi krasser lidt i overfladen, ja, ja. Vi ved stort set ingenting. Ja. Så i 70'erne, altså har det jo været ja. Ingenting. Ja, ja, men altså når du siger bare, ikke, så vil nogen jo svare, jamen, men altså hvad mere skulle hjernen dog være? Altså det er jo også bare, altså det er også bare et netværk af nogle neuroner, som sender nogle signaler frem og tilbage. Men det siger jo et eller andet, at hvad skal man sige, at man ikke, altså måden den gør det på, er jo faktisk altså meget, meget gådefuld. Ikke? Altså det der med at se ja. På en scanner og bare sige, der er noget, der lyser op her, og nu er der noget, der lyser op nede i venstre hjørne. Mm-hmm. Og de taler da vist med hinanden, jamen, men hvordan? Ja. Altså, fordi der er jo måde at tale på, og nu siger vi computer, det er sådan noget med nuller og ettaler, ikke? Altså on, ja. Off. Hjernen har jo også graderet signaler. Altså, det er jo ikke bare on-off, når cellerne taler med hinanden. Der er også forskellige mærkelige modificerende mekanismer, ja, som vi ikke aner en skid om. Ja, så der er en hel og der har jo også været masser af spekulationer om, hvad det så var, og hvad er det, der vi mangler i modellen, og Roger Penrose, han sagde, han mente ligesom, at der er formodentlig nogle kvantemekaniske fænomener i den menneskelige hjerne, og dem kan vi ikke ligesom simulere på en almindelig computer, så derfor kan computeren aldrig blive lige så klog som et menneske, og nu er man så i gang med at lave kvantecomputere. Og så kan det jo potentielt være, det ændrer sig, men på den anden side set, så ved vi det ikke. Altså, men i hvert fald ved vi, at der er kæmpe store gåder omkring den menneskelige hjerne, og at den der simple model... Jeg tror også, altså på et tidspunkt så var formodningen også, at den her simple model, man har med de her kunstige neurale netværk, at den ligesom var god nok, så hvis de her netværk sådan set bare blev store nok, og vi havde computerkraft nok, jamen så kunne den blive lige så intelligent, vi ville have det. Så den her bog af Søren Brunhak og Benny Laustrup, som jeg nævnte før, der siger de ligesom, hvad så med bevidsthed? Ja. Og så siger de, vi tror, at bevidsthed, det er ligesom sådan et emergent fænomen, som opstår, når det her neurale netværk bliver stort nok. Ja. Så kommer det jo, og jeg nævnte det også her for Søren Brunhak for et par dage siden, og så sagde de, jamen, det var jo sådan tænkte vi dengang, ikke? Og alt var emergente fænomener og sådan noget, ikke? Så der er jo også noget omkring, der er også noget simpelthen omkring kultur og idéhistorie, som spiller ind her. Altså hvordan vi ligesom ser verden og tænker omkring verden og hvad vi tror på og sådan noget. Ikke? Fordi vi prøver jo også bare at lave modeller af, hvordan verden hænger sammen. Altså det er også det, den menneskelige hjerne gør. Det er også det, vi gerne vil have kunstig intelligens til at gøre. Ja. Ikke? Meget sjovt, synes jeg, når du siger kultur og tænkning. Det er jo, at man netop man har rigtig længe haft metaforen computer for hjernen. Altså, jamen, hjernen er din computer, og det er der også masser, der går ud og siger nu, og holder foredrag osv. Men man begynder jo mere og mere faktisk i hjerneforskning at sige, nej, den virker sgu ikke som en computer. Der er mange ting, vi ikke kan se altså, som en analogi til det, vi kender som en computer. Ja. Altså, så det er ved at vende på en eller anden måde. Man kan godt se, at jamen, den her hjerne kan altså noget og gøre noget, som endnu er meget dunkelt, men som ikke bare ligner computerprocesser. Ja, men på den anden side set, så er der jo heller ikke, altså det er jo stadigvæk sådan, at der er jo ikke noget bevis for, at det så ikke vil kunne lade sig gøre. Ej, altså at vi ikke kan forfine modellen på en eller anden måde. Så det er jo det er også derfor, det er uklart, ikke? Altså, det er også derfor, vi alle sammen, i sidste ende, så gætter vi. Og i 60'erne var der en kæmpe diskussion, især blandt filosofer omkring det her med, at man forsøgte at give et endegyldigt bevis for enten, at det kunne lade sig gøre at lave computer, som var lige så kloge som mennesker, eller at det ikke kunne lade sig gøre. Og al den her... altså, og der er jo ikke noget af den litteratur, som egentlig er så betydningsfuld i dag, fordi det bevis kan man ikke give, simpelthen. Nej, det er, ligesom, altså, det er lidt ligesom et gudsbevis. Ja, det er lidt sådan... Findes han, gør han ikke? Ja, ja. Og så må vi bare vente og se, ikke? Men der er jo utrolig meget gang i forskning, altså i neuroforskning og kognitiv psykologi og sådan noget, og vi, som betyder, at vi ved mere og mere om den menneskelige hjerne, men vi ved også mere og mere om, hvor kompliceret det er, og alle de ting, vi så ikke ved. Ikke? Altså, og det skal man bare have for øje. Altså det, og det betyder jo ikke, det er måske også vigtigt at få sagt, det betyder jo ikke, at kunstig intelligens ikke kommer til at få en enorm betydning for os, og at det kan bruges mange steder. For der er ingen, der siger, at vi skal overhovedet tæt på den menneskelige hjerne for at have noget kunstig intelligens, der kan gå ind og aflaste os, eller overtage jobs, eller hvad det nu... Altså, hvis det er det, man er bange for. Så kan man sige sådan meget plat, man skal ikke være lige så smart som en læge for at gå ind og overtage en læges job. I hvert fald noget af jobbet, det kan vi allerede se nu. Ja, altså, ja jamen, det er klart. Der er kunstig intelligens, der både kan diagnostisere bedre, og så videre, end en læge, ikke? Ja, og advokatopgaver, som man siger. Altså, det der med at gå ind og overtage en advokat en til en, det er fuldstændig urealistisk. Men, altså, men noget af det, som en advokat gør, som er at ræse igennem enorme bunker af papirer for at finde ud af, hvilke er relevante i forhold til et søgsmål eller et eller andet. Ikke? Altså det er jo sådan noget, som er relativt hvad skal vi sige, lige til for en computer at gå ind og gøre. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Thomas Bolander, lektor ved DTU Compute, Institut for Matematik og Computer Science. Men så lad os tage det her med hvad de egentlig kan. Altså, man skelner jo meget i litteraturen også mellem det, man kalder narrow AI, altså sådan, man kan sige, smalsporet kunstig intelligens, og general AI, general kunstig intelligens. Og det, vi, altså det, man sådan har som det store, altså kæmpe, sådan tågede mål, man måske når engang, er den der generelle kunstig intelligens, som vil være på alle områder lige så smart eller smartere end menneske. Det er langt, langt, langt væk, og man kan ikke rigtig se, hvordan man egentlig kommer derhen forløbet. Men det, vi har, er den der smalle eller fokuseret kunstig intelligens, som netop kan noget udvalgt. Mm-hmm. Altså, den kan spille skak meget bedre end nogens verdensmester, ikke? Den kan nu også spille go bedre end nogen god spiller, og så videre, og den kan lære sig selv det. Men det, der jo er sket med den der altså sådan nylig eksplosion i kunstig intelligens, det er vel egentlig, at det er ikke, hvad skal man sige, måden, man gør det på. Det er ikke intelligensen i sig selv. Det er nærmere altså de data, der er til rådighed, og den computerkraft, der er til rådighed, for at simulere, for at lære de her neurale netværk noget, ikke? Jo, altså, også for lige at tage det der i sådan et historisk perspektiv med det snævere og det generelle. Altså, så kan man sige, at i virkeligheden så der i 50'erne og 60'erne, så selvom meget af det, man lavede og fik til at virke, det var snævert på den måde, at du laver et system, som kan spille skak, eller løse IQ-test, eller en robot, som kan lægge planer, eller et eller andet. Ikke? Så ideen er ligesom, når det snæver, det er sådan noget, at du på forhånd har et givet problem, du gerne vil løse, og så kan du i princippet tage så meget ekspertviden, som du vil fra dem, der programmerer systemet, og lægge ind i systemet. Ikke? Så det betyder også, når du laver en skakcomputer, Så kan man diskutere, hvor meget af den intelligens, man ser i spillestilen, der egentlig er computerens intelligens, og hvor meget der ligesom er ekspertviden, der er lagt ind i maskinen. Altså man kan vel sige, at de sidste programmer, man hører om nu, de lærer jo sig selv at spille skak at få reglerne. Så ser man også, når de så lærer sig selv det, at de spiller åbenbart på en måde, som man ikke har kunne forudse, og som mennesker ikke spiller på. Ja. Faktisk meget overraskende for skakspillere. Ja, præcis. Ja, så der sker noget andet nu, men i hvert fald på det her tidspunkt, så har man, man har stadigvæk ligesom der i 60'erne drømmen om det her, altså at også når Herbert Simon siger, som han gør, ikke, så er det jo også tanken om, at maskinerne, når de kan de her syv forskellige ting, så kommer de til at kunne alt, ikke, på en menneskelignende måde. Mm. Så det tror man på, og det lykkes ikke. Og det, der så sker efter vinteren, ikke, det er, at man får den her stemning af, så må vi tage, hvad vi kan få. Altså, så må vi gå efter det lavt hængende frugt, fordi måske ikke, altså de der teknikker, som vi har udviklet, de kan jo stadigvæk nogle ting, ikke? Så bruger man dem til planlægnings systemer i de amerikanske forsvar, og så begynder man at lave nogle andre systemer, som har sådan nogle meget afgrænsede problemer, de skal løse. Og den trend er ligesom så styrende i 90'erne, og vil egentlig også op i nullerne, altså, fordi nu siger man, okay, men vi forsøgte at kopiere den menneskelige hjerne, eller gøre noget, der var lige så godt som, og det lykkedes ikke, så lad os tage, hvad vi kan få i stedet for. Og så er det først her de senere år, hvor at man har fået blod på tanden, netop fordi man har fået ting, der begynder at blive mere avanceret igen. Og så man har det her kunstig generel intelligens, som er sådan en trend netop for inden for det her med at lave den brede, den brede kunstig intelligens. Og ligesom vende tilbage til nogle af de der oprindelige dyder, og så sige, at vi skal have systemer, som kan lære af deres erfaring, og ikke, sådan, og ikke kun lære én ting, men lære forskellige ting. Ikke? Så det skal ikke være en skakcomputer nødvendigvis, så skal det være en generel spilcomputer, som den ene dag måske spiller skak, og så den næste dag, så introducerer man reglerne for kryds og bolle, og så spiller den det mindst lige så godt, ikke? Og ideelt set skulle det selvfølgelig være en kunstig intelligens, som man den ene dag, så spiller den skak, og så spiller den kryds og bolle, og så den tredje dag, så passer den børn, eller et eller andet, og så lægger eller den... Eller laver mad, eller et eller andet. Og det er super interessant, at man er gået tilbage til at kigge på det, ikke? Jo. Men det er bare... Det er hårdt arbejde. Ja. Altså, der kommer til at gå lang tid. Og noget af det, som er noget af det, som jeg personligt synes er mest interessant, det er der, hvor man ikke forsøger at tage det hele skridtet, fordi jeg mener ikke, at vi er klar til at tage hele skridtet, men så siger man, at man lad os prøve at komme tættere på det her med den generelle intelligens. Og et af de rigtige, hvad hedder det, fede eksempler er Google DeepMind, som lavede det her system, som lærte sig selv at spille sådan nogle gamle Atari arkadespil. Ja. Hvor det ikke fik at vide, hvad spillene gik ud på, men det fik bare lov til ligesom at kontrollere joystick og se pixlerne på skærmen, og så måtte det ellers bare gå i gang med at spille og træne sig op til at blive bedre og bedre. Og skal man sige, det er, og der skal man også forstå, at det er et meget snævert domæne i forhold til det domæne, vi mennesker befinder os i. Så man skal heller ikke kigge på det, og så blive sådan alt for chokeret over det, og så tænke, nu kan de det, så nu kan, i morgen kan de alting. Men altså, sådan er det heller ikke. Men det er trods alt det er jo et kæmpestort skridt i den rigtige retning, og det er helt sikkert den rigtige vej at gå, fordi hvis vi tænker på, af flere årsager, man kan sige, vi vil gerne have systemer, som er fleksible og robuste. Ja. Og hvad er vi vant til med computer? Vi er vant til sådan set næsten mere eller mindre det modsatte, ikke? Altså, vi er vant til... Det bryder jo konstant ned, ja, sådan set. Ja, ikke så meget længere måske, men de er stadigvæk... Jeg sidder et sted, hvor ja, okay. De hele tiden bryder. Men de er stadigvæk tunge at danse med, og det er stadigvæk sådan, at hvis vi... hvis vi begår en lille fejl, så nægter de at forstå. Altså, i til forskel fra mennesker, ikke? Hvis jeg sidder her og siger nogle små fejl, når vi taler, så forstår du forstår udmærket, hvad jeg mener. Ja, du kan jo ikke forhandle med en computer. Det er jo det. Ja. Altså, du står overfor den, så til sidst kan du sparke til den, og så går den i stykker, men andet kan du ikke gøre. Så det ville jo være fedt at have et mere fleksibelt og robust interface til sin computer, så den er bedre til at forstå, ikke? Og man kan sige, at det er lidt, når man laver sådan noget som Siri på iPhone og sådan noget, så er det jo lidt et forsøg på at gå i den retning og sige, jamen, du behøver ikke selv at klikke dig frem til dit sms-program, og du behøver ikke selv at gå op ind i dine kontakter og finde, telefonnummeret på Peter, fordi du siger bare, hej Siri, ring til, send en sms til Peter og sige, at jeg bliver forsinket eller andet. Sjovt, du nævner det der med robustheden, fordi det der møde, jeg var til i Italien, der var jo nogle eksperter nede og fortælle de her stakkels direktører om hvad der egentlig var ved at ske, og hvad det kunne, og så videre. Og der var en, som snakkede meget om det her med, jamen, noget af det, vi virkelig kæmper med, det er jo, at vi, hvis vi har en fejlrate på sådan nogle forskellige systemer her, på bare altså 0,1% eller et eller andet, ikke? Så nytter det jo ikke noget, at man bare sætter kunstige intelligenser til at, for eksempel, jamen, køre biler rundt, eller du ved, operere på mennesker, eller et eller andet, som styrer kæmpe store våbensystemer, hvad ved jeg, fordi det skal simpelthen, der er 0,1%, det er bare for meget. Ja. Altså, de må ikke kunne gå ned i 0,1% tilfælde. Nej, så der har man jo også, man siger, altså, at det er vigtigt at skelne imellem, hvad skal vi sige, sådan sikkerhedskritiske anvendelser og andre ting, ikke? Og nogle gange så siger man også, jamen, så skal vi have sådan et human in the loop. Altså, der skal være et menneske til ligesom at kigge på, om det, som den kunstige intelligens foreslår, er rigtigt eller ej. Og hvis man ser, ikke? Altså igen det der eksempel med advokaten, som skal sidde og finde de relevante dokumenter. Der må man så acceptere en vis fejlrate. Og det, man jo typisk vil gøre, det er, at man vil ligesom justere systemet sådan, at det finder lidt for meget, hellere end lidt for lidt, ikke? Ja. Hvis det finder lidt for lidt, så kan der være noget, et meget afgørende dokument, som bliver sorteret fra. Og så finder det måske lidt for meget, og så sidder der selvfølgelig et menneske, der siger, jamen det her, altså det her dokument har intet med sagen at gøre, det er bare fordi, der tilfældigvis indgår et ord, som algoritmen tror ligesom er relevant i den her sammenhæng. Men der er jo nogle situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre, nemlig sådan noget med førerløse biler. Altså hvor hvis jeg sidder i en førerløs bil, og vi er en ulykke er uundgåelig, og der skal straffes en hurtig beslutning, så kan den førerløse bil ikke spørge mig først, og så sige, skal jeg bremse op, eller skal jeg forsøge at undvige? Nej, altså, der er ikke tid til det. Så det er jo et kæmpe problem, og med de her teknikker, man bruger til det, man kan sige netop sådan noget som førerløse biler, der er man, man skal jo have noget objektgenkendelse. Man bliver nødt til at kunne genkende cyklister og fodgængere og trafiklys og den slags. Og skille dem fra hinanden. Og skille dem fra hinanden, ja. Og der er man... det eneste, man kan gøre... De eneste teknikker, man kan bruge til det, det er de her selvlærende algoritmer, altså sådan noget som kunstige neurale netværk. Fordi det er ikke noget... Vi kan ikke ligesom definere det. Vi kan ikke skrive en formel op, som siger, hvad trafiklys er, og hvordan en trafiklys er anderledes end en cyklist. Altså, sprogligt kan vi jo ikke engang, vi kan godt sige noget med en cyklist, der er to hjul, og hvad så, hvis det er en, der cykler på en enhjulet cykel eller et eller andet. Altså, der er ikke nogen sprog, vi kan ikke sprogligt komme ud af det. Så det er noget med at fodre dem med en masse billeder? Ja, så det er noget med ligesom at blive trænet på en masse eksempler af de her ting, og ligesom vi lærer, når vi er børn, ikke? Vi lærer også at kende forskel på hunde og katte. Ikke fordi vores mor siger, at en hund den er sådan lidt større, den har en lidt længere snude, og så siger den vov i stedet for miau. Altså, det er jo noget med at sige, se hunden, se katten, og så til sidst så lærer vi det. Ikke? Og det er man inspireret af, og det er det, man bruger, når man, ligesom, når man får de her sensorinput, altså fra kameraer og laserscanner og sådan noget ind i en førerløs bil, så har man den her slags algoritmer, som prøver at finde ud af, hvad er det, jeg kigger på lige nu. Og så kan man sige, at de her teknikker, de har de samme styrker, som vi mennesker har, netop evnen til at lære, og evnen til at lære at skelne bare ved at se eksempler på forskellige ting i forskellige kategorier. Men de har også samtidig ligesom nogle af de, hvad skal vi sige, begrænsninger, som vi mennesker har, netop at man aldrig er 100% fejlfri. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, der er ikke den måde at lære på, som handler om, at du lærer ved erfaring, bare ved at se eksempler. Så er der ikke nogen måde, du kan garantere, at du altid er fejlfri på. Og vi mennesker er jo heller aldrig 100% fejlfri. Nej, men vi forlanger, og det er jo meget interessant, vi forlanger jo i virkeligheden, at vi siger, ja, mennesket er fejlbarligt osv., men maskinen skal kunne hjælpe mig at være perfekt. Ellers er det for ringe. Ja, men der er også nogen, der siger, at det behøves. Altså, der er jo også dem, der producerer førerløse biler. De siger jo, at de skal bare lave færre ulykker. Altså, hvis det er jo i virkeligheden det, der bør være diskussionen. Det er, vi har et menneske, eller vi har en menneskelig kapacitet, der går på dette. Det kunne for eksempel, lad os sige, det kunne være i sundhedsvæsenet, hvor der sidder nogle radiologer og kigger på nogle scanninger, og de skal identificere, hvornår mener de, der er tale om en tumor, hvornår mener de, der er tale om noget ikke malignt væv. Ikke? Og der kan man allerede se på mange systemer, at der kan du hurtigt træne en kunstig intelligens til faktisk at være bedre til den slags diagnostisering. Mm. Men der er en meget stor, der er faktisk en meget stor tøven med hensyn til at få dem ind i sundhedssystemet, mm-hmm. de her systemer. Og man burde jo bare sige, jamen så snart man har noget, der er bedre mm-hmm. end den fejlrate, vi har, så begyndt at bruge det. Ja, det er jo spørgsmålet, fordi det handler så også om noget, hvilke fejl man så laver, når man laver fejl. Ikke? Fordi så det handler ikke nødvendigvis bare om at sammenligne procenter af fejl. Fordi det kan jo være, i eksemplet med radiologerne, så kan det være, at computeren nogle gange begår nogle fejl, hvor at den siger, at der er ikke noget, hvor der er en kæmpe stor tumor, fra et menneskeligt synspunkt en fuldstændig tåbelig, ekstremt oplagt fejl, ikke? Det kunne være, det er det så ikke, men det er selvfølgelig rigtigt. Men vi ser det på førerløse biler så i det mindste, ikke? Fordi vi ser de her, vi har set nogle ulykker med førerløse biler, hvor at, der var for eksempel den der første dødsulykke med en Tesla, hvor den troede, at anhængeren på en lastbil var et stort motorvejsskilt. Ikke? Og så kan man godt sige, at det kan godt være, at Tesla i autopilot-mode har færre dødsulykker end folk, der sidder og er lidt uopmærksomme, mens de kører, og de skal lige tjekke en sms og det ene og det andet. Men de begår nogle andre fejl. Og det vil sige, at det er ikke nødvendigvis så simpelt som bare at sige, at procentdelen af fejl er mindre. Det er lidt mere komplekst, fordi spørgsmålet er også om, kan vi acceptere den type fejl, som algoritmerne begår? Fordi de er så meget anderledes end de fejl, vi mennesker det begår. Det bliver jo så et interessant spørgsmål faktisk, om netop, hvordan vi begynder at diskutere fejl. Ja. Hvad for nogen, der er mere vigtige end andre, osv. Fordi det vil jo blive sådan en diskussion. Ja, klart. Og et andet eksempel er jo, der var en britisk kvinde, som forsøgte at uploade et billede af en kage til Instagram, hvor der var sådan nogle små marcipankugler med kakaodrysset ovenpå. Jeg tror godt, jeg kan fornemme, hvor det her kører. Så der var noget marcipan og noget kakao på nogle små kugler, ikke? Og der er lidt noget, der ligner noget hudfarve og nogle små ting, der stikker ud og sådan noget. Ikke? Og så er der siddet ind i Hongkong og tænkt, det her går ikke. Ja, men det er jo så bare en algoritme, der har gjort det, ikke? Og den algoritme har så også, Instagram har så også valgt, at algoritmen kan få lov til permanent at lukke folks Instagrams-kontoer, hvis den mener, at der er blevet forsøgt at uploade et upassende billede. Ikke? Ja. Så hun får sådan en autogenereret mail tilbage om, at vi har desværre permanent lukket din Instagram-konto, fordi vi har nogle regler om, at man ikke ligesom må uploade billeder, som er seksuelt eller andet eksplicit, eller hvad der nu står, ikke? Og der kan man sige, at mennesker kan også begå fejl, ikke? Men vi kan også bagefter, så hvis et menneske begår en fejl, så heldigvis i hvert fald i de fleste situationer, så kan vi ligesom komme tilbage til det menneske og sige, Ja, man kan ringe op og sige, det her er altså ikke... Eller du får ikke det her banklån, og så siger man, hvorfor ikke? Jamen, fordi sådan og sådan, jamen, så prøv at høre, jeg er i den her særlige situation, ikke? Og det er jo et andet sted, hvor man kigger netop på kunstig intelligens. Det er netop sådan noget med at vurdere ligesom din credit scoring, hvor god bankkunde er du, så hvilke typer af lån kan du få adgang til at få. Og det er klart, det er ekstremt attraktivt for bankverdenen at bruge kunstig intelligens til det. Fordi man kan simpelthen fodre sådan en computeralgoritme med alt data for den her person. Altså det vil sige alle transaktioner på kontoen og uddannelse og bopæl og altså alder og al information, eksisterende lån, og mange af dem, de vil også gerne have adgang til din Facebook-profil, fordi måske kan man også... Jamen det sjove er, når du siger det her med netop det for bankverden, ja, men det er jo i virkeligheden sådan, at det her med credit score, det er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange 100 millioner mennesker i specielt Kina, som ikke har haft adgang til. Og nu vil de så gerne have en credit score på en eller anden måde. Og så er der så, jeg tror det er Alibaba, et firma derovre, der har fundet ud af, jamen det kan vi da sagtens med alt det information, vi har, selvom vi ikke har haft bankkonti, og vi egentlig ikke kan vurdere en credit score ud fra traditionelle parametre, så har vi jo alle de her data fra netop jeres Facebook, jeres sociale medier i øvrigt, alt muligt andet, og så kan vi faktisk godt lave en credit score alligevel. Ja. Så bankverdenen er blevet sådan helt disrupted, kan man sige derude. Ja, ja. Ikke? Det er bare nogle andre, der kan gå hen og lave det her. Ja. Men så der skal man så også, altså så skal man også ligesom vide, hvad det er man gør, om det er det man vil, ikke? Fordi der vil jo så også i den proces vil der jo så også ske fejl, ikke? Jo. Og spørgsmålet er, at man så op imod en algoritme, som man ikke kan tale med, eller er der en mulighed for ligesom, er der noget, er det op til forhandling, ikke? Og et af problemerne med mange af de teknikker man bruger er at fordi man træner dem på data, Så har man ikke, det der kommer ud af det, er ikke sådan ligesom en eksplicit model eller et computerprogram, som vi let kan kigge på, og så forstår vi præcis, hvad er ligesom de parametre, det kategoriserer på. Det kommer bare med en kategorisering, så siger man, altså et eller andet tal på en skala fra 0 til 10. Og så længe det er sådan, og man ikke kan få andet ud af systemet, så kan man sige, så er det jo underliggende i forhold til, forhåbentlig, i forhold til mennesker, der sidder og træffer den vurdering. Fordi man alligevel trods alt vil kunne forklare, hvad der ligger bagved det, og så vil man kunne have en diskussion. Men, bare for lige nu at afslutte det. Og jeg mener ikke, at, altså, og der kan vi godt få kunstig intelligens hen. Altså, det er ikke sådan, jeg tænker, når man der ligger bare en begrænsning i, når computer handler på data og sådan noget, så må vi bare acceptere det. Det tror jeg ikke er rigtigt. Altså, det betyder bare, at vi er et sted i forskningen, hvor der mangler noget, ikke? Altså, i forhold til det her. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Thomas Bolander, lektor ved DTU Compute, Institut for Matematik og Computer Science. Og det er jo så lige præcis overgangen til det, du i virkeligheden altså, interesserer dig allermest for. Hvad er det, computerne har meget, meget svært ved? Altså nu har vi sådan, så været igennem en hel masse, de kan lære, og hvor de lynhurtigt bliver overlegne i forhold til os. Men hvad er det, de ikke kan? Så noget af det, de har meget svært ved, det er sådan noget som sproglig og social intelligens. Så man kan sige, altså sådan helt generelt, så jo mere veldefineret og velafgrænset problem er, jo lettere er det at lave kunstig intelligens, der kan løse det problem. Så derfor er sådan noget med brætspil og også for så vidt computerspil og sådan noget, det er relativt livet af landevejen, fordi der er sådan relativt få regler, man skal forstå, og man skal holde styr på. Men så er der også ting, vi kan, som ikke ligesom falder i den kategori. Altså hvis man fører en samtale, hvis man bare har en simpel dialog, og vi tænker egentlig ikke over, hvor kompliceret det er, det der foregår, og hvor mange ting, vi skal holde styr på. Så når man skal have en dialog, så bliver man nødt til på en eller anden måde at have en evne til at sætte sig i den anden sted. Altså for at undgå, at jeg sidder og gentager mig selv og siger det samme 100.000 gange. Så jeg bliver nødt til ligesom at forstå, at når jeg har sagt det første gang, så er det blevet hørt. Medmindre du er opmærksom. Så det skal jeg også være opmærksom på, om du så er opmærksom, og hvis du er opmærksom, skal jeg sige det igen. Og hvordan ved jeg det? Jamen, det gør jeg, fordi jeg har ligesom evnen til at sætte mig i dit sted, ikke? Og en dialog er også sådan en slags planlægning, hvor der er et eller andet, jeg måske gerne vil have fortalt dig, eller vi har et eller andet, eller eller du er en bankkonto, og du vil gerne have åbnet en bankkonto, så du ved ligesom, hvad målet med den her dialog er, og så indgår vi i en eller anden form for dialog. Så der foregår en masse ting, som er egentlig relativt komplekse med, at man skal lægge planer, samtidig med, at man har den her evne til at sætte sig i den anden sted, og skal holde styr på en eller anden form for udvikling af den her dialog. Altså man kan i virkeligheden sige, at det går op for en, hvor komplekse, små, bitte, latterlige samtaler er, når man hører to computer prøve at tale med hinanden. Ja, præcis. Fordi det går jo helt i stykker lynhurtigt. Det desintegrerer og farer ud i alle mulige retninger. Ja, så vi tænker det der med, når vi står ved kaffemaskinen og snakker lidt om vejret og sådan noget, ikke? Så tænker vi, at det er jo... Mindless talk. Ja, det er fuldstændig banalt og simpelt. Og det der med at blive verdensmester i skak, det er ufatteligt kompliceret, ikke? Men for maskiner forholder det sig fuldstændig omvendt. Men det er vel så også fordi, at vi ikke ved rigtigt, vi er selv dårlige til at beskrive, hvad social interaktion og social intelligens går ud på, for ellers kunne vi jo programmere det ind. Ja, det er det. Og noget af hemmeligheden er jo nok her, at vi evolutionært, altså hjernen evolutionært er udviklet til at simpelthen være god til at lære sprog og interagere socialt, fordi det har været en enorm evolutionær fordel. Altså, vi er jo en hypersocial art, så det er det, vi først og fremmest skal kunne. Ja, og det kan man også se, når man så laver hjernescanninger og måler på folk og sådan noget. Ikke? Så kan man se, at der er ligesom en hel masse aktivitet der, og vi har særlige centre i hjernen, der håndterer sprog og sådan noget. Så der er ingen tvivl om, at hjernen er ligesom efterhånden udviklet sig til, at der er nogle ting, som den er simpelthen bygget til at blive god til. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi kan det, når vi bliver født, fordi vi kan ingenting, når vi bliver født. Men vi har et stort potentiale for netop at udvikle os i den retning. Ja, og derfor, fordi vi har det potentiale, så er det sådan, jamen, så udvikler vi de evner meget tidligt. Der er nogle ting omkring social intelligens. Der sker noget omkring, når man er 4, og så igen, når man er 8, og så sker der selvfølgelig noget, når man bliver teenager. Men på en eller anden måde, så allerede, Der foregår allerede meget, meget kompleks, hvad skal vi sige, social adfærd, når man er halvandet år gammel eller sådan noget, som vi ikke engang helt ved, hvordan vi skal få computer til. Ja, fordi meget af det er jo det, man kan kalde implicit. Altså, vi lærer det, og så sidder det bare et sted, og man ved, hvordan man gør, men man kan ikke nødvendigvis forklare det, som om det var en algoritme. Det er sådan her, jeg gør, fordi og det er måske netop, fordi det er sådan en hardcode, ikke? Det er måske netop, fordi at vi har de der, altså vi det ligger ligesom i hjernestruktur, at vi lærer det, og vi lærer det, altså ligesom at lære at cykle eller et eller andet, at det, så sidder det bare i kroppen. Det er ret svært at lære fra sig og så sige lige præcis, hvad du skal gøre. Altså, du må ligesom bare prøve selv, ikke? Og netop derfor, så bliver det netop svært for os selv, ligesom at kigge ind i os selv og forstå, hvad det er, der foregår. Men hvis vi så ser på sådan noget som at spille skak, fordi det er netop sådan noget, vi er dårlige til. Og i princippet, når man ser på, hvor stor hjernen faktisk er, hvis det var det, man ville, så burde man kunne redesigne hjernen, sådan at vi i stedet for var super gode til at spille skak. Ja. Altså nu kan man sige, Deep Blue, som IBM's computerprogram, som blev skakverdensmester i 97, kunne udregne 200.000, var det vist, træk i sekundet, eller også var det 2 millioner, eller ret mange. Ja. Ret mange træk i sekundet. Meget mere end mennesker. Og det der med at holde styr på en hel masse træk for mennesker, altså forskellige muligheder, og så hvis jeg ligesom rykker min bonde her, så bagefter, så kan han gøre det, og så kan jeg gøre det, og så videre, ikke? Det er simpelthen meget svært for os. Men der har mennesker jo så noget andet, altså mønstergenkendelse, fordi den rutinerede skakspiller kan jo netop sådan intuitivt, som vi kalder det, på baggrund af mønstergenkendelse, en fornemmelse af, det her har jeg set før, jeg ved, hvor jeg skal hen, når det ser sådan her ud, cirka. Det er noget andet jo. Ja, det er rigtigt. End bare beregning. Jamen, det er rigtigt. Så der er ligesom kombinationen af de to ting, kan man sige. Ikke? Så der er kombinationen af den stærke intuition for et mønster, og så er der noget med beregningskraft. Det er sådan et trade-off, ikke? Så man kan skrue op for den ene og ned for den anden. Så i princippet, hvis man har... uendelig meget beregningskraft, så behøver man ikke at have nogen som helst intuition. Så regner man bare ned til, at spillet er slut. Og omvendt, hvis du har den ypperligste intuition, så kigger du bare på brættet, og så ved du med det samme, hvad du skal gøre. Du kan ikke forklare det, men du kan bare se det her mønster, det er rigtigt, det at gøre sådan her. Ikke? Men min pointe der var lidt, at fordi at det for os er svært at spille skak, og det er jo måske også netop fordi, altså evolutionært, så er det jo selvfølgelig vigtigt, altså det sproglige og det sociale er vigtigere end at være god til sådan noget som at spille skak. Så derfor det kræver mere for os at lære at spille skak, og derfor synes vi, det er svært. Ja. Det betyder ikke, at der er noget universelt i naturen, som gør, at skak er sværere end de andre ting. Nej, vi er bare udviklet til noget andet. Det er fra vores perspektiv, er det sådan, ikke? Ja. Og derfor så får vi måske også, sådan et meget farvet billede af, hvad der er let og svært, som er farvet af, hvad der nu er let og svært for os, ikke? Og derfor bliver vi også overrasket, når computer kan spille skak, men de ikke kan føre en simpel samtale, og når de ikke kan sætte sig i andre steder, fordi vi tænker, jamen, det er jo det er det nemmeste i verden. I virkeligheden bør det jo være en stor opmuntring til dem, som er meget, meget bange for kunstig intelligens, ja, at det vi er gode til, det er maskinerne faktisk rigtig, rigtig dårlige til forløbet. Så der er nok en plads for mennesket stadigvæk. Jamen, det tænker jeg også. Jeg tænker især, fordi der er jo nogle jobs, men der er ikke særlig mange jobs, hvor at sproglig og social intelligens ikke spiller en rolle. Og ligesom så længe, at vi er så meget bedre til det, så er der ligesom, så er der jo ikke særlig mange jobs, der sådan en til en kan overtages. Så kan man sige, altså tag sådan et eller andet, et sekretærjob for eksempel, ikke? Altså en sekretær har jo allerede fået en hel masse værktøjer til at gøre ting hurtigere. Altså computer, regneark, printer og sådan noget. Det er jo virkelig anderledes, end da man sad og skrev breve på en skrivemaskine og skulle sende dem steder, og nu sender man en e-mail og sådan. Altså, de har jo i forvejen virkelig fået øget rækkevidden af, hvad de kan, og de kan mere, og de kan det hurtigere, ikke? Og med kunstig intelligens, så kan man sige, jamen, så går man skridtet videre, og så er der måske nogle af deres arbejdsopgaver, som kan automatiseres 100%. Men altså, en sekretær, som ikke kan finde ud af at tale med andre folk. Det går ikke så godt. Og forstå ligesom, hvad det er, andre mener, og forstå, hvad de har behov for. Og måske en gang imellem er lidt proaktiv og siger, jeg kan se dig, at du får svært ved at nå det her, eller et eller andet, ikke? Altså, vil være en rigtig dårlig sekretær. Så der er der helt sikkert stadigvæk en rolle. Virkelig kan man jo sige, at fremover så ser det ud som om, at vinderne, altså de mennesker, der bliver brug for, det er jo dem, som kan det, maskinerne endnu ikke kan. Og det er for eksempel sådan noget med, altså det er virkelig noget med emotioner, social forståelse, og så også en eller anden form for kreativitet, som er meget, meget svær at få maskiner til at Og det er jo også, og man kan sige, det er også noget af det sjoveste for os mennesker, det er jo ligesom at interagere med hinanden, ikke? Mm. Og det der med at skulle stå og kopiere et eller andet i 100 eksemplarer, eller søge igennem 1000 mails for at finde den rigtige mails, hvor der står et eller andet om et eller andet. Altså, der er jo ikke særlig mange, der sådan nødvendigvis synes, at det er det fedeste, man kan gøre. Så det vil sige, hvis nogle af de der sådan mere rutinepræget og repetitive opgaver kan overtages af kunstig intelligens, så bliver der måske, altså, så, hvad skal vi sige, drømmescenariet er jo så, at der netop bliver mere tid og rum til de ting, som er vigtige for os netop med den sproglige og sociale interaktion. Og det er også meget sandsynligt, at det vil få højere og højere værdi, altså at netop fordi det er så svært at efterligne, så hvis man virkelig skal føle sig godt behandlet, så skal man interagere med et rigtigt menneske, ikke? Altså fordi nu, der er også mange banker, de er i gang med ligesom at lave chatbots, sådan at man kan sidde klokken 3 om natten og få åbnet en bankkonto, eller få finde ud af, hvordan man skal investere sine penge. Og der er helt klart, altså der er ingen tvivl om, at der er et behov. Der er nogen, der synes, det er fedt, og der er nogen, der ikke bryder sig så meget om at skulle ned og snakke med en bankassistent. Mm. Men der er helt klart en plads til det. Men jeg tror bare, at det unikke bliver mere og mere den menneskelige kontakt. Så det vil sige, at det, der bliver noget værd i fremtiden, det er faktisk, man kan sige, værdien for den gennemsnitlige, meget nørdede DTU-forsker/studerende, falder faktisk. Ja. Den, der kan noget med nogle følelser og sådan noget, det bliver der flere penge i. Jamen, det kan være. Det kan være, det ender sådan, ja. Men for hurtigt at komme videre herfra, så må jeg jo spørge, jamen, det er jo så vel også noget, man arbejder kraftigt på at finde ud af, hvordan kan vi lære maskinerne altså at kunne det her med altså at være sociale osv. osv. Altså, jeg husker for mange, mange år siden at have været på MIT i Boston og snakke med Rodney Brooks og andre fra den gruppe der, mm-hmm. som har arbejdet meget med sådan nogle robotter, der ligesom skulle, altså de snakkede om embodied cognition, ja. Altså at for at en, mm-hmm. en robot og med dens kunstig intelligens skulle kunne være eller et menneske mm-hmm. socialt, så blev den nødt til også at have en krop. Ja. Så man byggede ligesom nogle kroppe, og nogle af dem havde sådan ansigter med mange bevægelige dele. Og så satte man dem til at interagere med mennesker for at se, om de kunne, så ville lære, du ved, hvordan gør man det. Ja. Altså er det stadigvæk der, vi er, at man snakker om, at de må have et sanseapparat, de her kunstige intelligenser, for at kunne blive ligesom os? Altså man, det er jo stadigvæk sådan et lidt åbent spørgsmål et eller andet sted, ikke? Men altså, der er jo i hvert fald meget, der taler for sådan noget som altså det her embodiment, som Rodney Brooks står for. Og hvis man nu tager sådan noget som sproglig intelligens, så kan man, der kan man nok godt give et godt eksempel, ikke? Fordi langt de fleste af de systemer, vi har i dag, som bruger sprog, de har sådan rent, altså enten er de forudprogrammeret fuldstændig, mm-hmm. altså det dosesvar, der bliver givet, og det er sådan, det er, ikke? Og ellers så har de lært i en eller anden forstand at bruge sprog, men det er rent statistisk baseret. Altså der blev også for nylig lavet en science fiction film, som var skrevet af kunstig intelligens, hvor man fodrer den med alle science fiction manuskripter, der nogensinde er blevet skrevet, og så siger man, lav noget i den her stil, ikke? Mm. Og så laver den noget, der sådan, hvad skal vi sige, hvis man zoomer ind og ser på et par sekunder, så ligner det en science fiction film, ikke? Men når man zoomer ud og ser på filmen som helhed, så har man ingen anelse om, hvad det handler om. Ej. Alligevel klarer den så meget. Altså, den er meget spacey. Den hedder Sunspring, hvis der er nogen, der har lyst til at finde den på YouTube. det er god underholdning. Nej, men altså, og Facebook lavede nogle robotter, der skulle lære at forhandle, hvor de også bliver fodret med forhandlingsdialoger, som mennesker har lavet. Og hvor det også bliver sådan lidt, det bliver lidt noget mærkeligt noget. Og de her robotter, de er meget villige til at afslutte en handel lynhurtigt. Så hvis den ene siger, giv mig alt, hvad du har, og du får ingenting til gengæld, og så siger den, ja, det er fint, det er en god deal, ikke? Mm. Og grunden til, at de er så begejstret for at afslutte en handel, det er, at man har fodret dem med de her dialoger, altså forhandlingsdialoger. Og i de her dialoger, så er der selvfølgelig, der er kun få måder, man kan afslutte en handel på. Man kan sige, okay, deal eller et eller andet, ikke? Men der er masser af måder, man kan lave et modbud på. Mm. Men det betyder, at de her handelsafslutninger, de er overrepræsenteret i det data, man har. Ja. Og så fordi det er en statistisk maskine, så får den lyst til at afslutte en handel. Altså fordi de har ikke nogen fornemmelse af, hvad en handel egentlig er. Vi skal videre. Hvornår man får det, man gerne vil have og sådan noget. Så der mangler et eller andet. Der mangler et eller andet i den her sprog. Der er ikke fornemmelse for købsoplevelsen. Nej. Og mere generelt, så kan man sige, at det, som der sker med os og sprog, det er, at vi laver hele tiden, når vi bruger sprog og forstår sprog, så laver vi mentale modeller af det, der ligesom bliver talt om, og som repræsenterer et eller andet ude i den virkelige verden. Og det er den måde, ligesom, at det er fuldstændig afgørende for os, at vi lærer sprog i interaktion med den virkelige verden. Ikke? Altså, at det vil sige, at ord er ikke bare ord, det er ikke bare statistisk. Det er, ikke det er bare også at... medbetydninger, det er ja, og kontekst. Og når jeg skal fortælle en eller anden historie, så danner jeg mig måske nogle billeder ind i hovedet af den her, eller jeg skal fortælle om en ferieoplevelse, så prøver jeg ligesom at visualisere det ind i mit hoved, hvordan det var, og så omdanner jeg den her visualisering til noget sprogligt. Og det ved vi, at det er fuldstændig afgørende for, at vi kan forstå sprog og bruge sprog. Og hvis man tager det ud, og man siger, at nu laver vi en maskine, som den eneste måde, den får lov at lære sprog på, det er, at vi fodrer den med en hel masse tekster. Så svarer det til, for eksempel, hvis jeg skulle lære at begå mig på kinesisk, uden at få lov til at komme til Kina og snakke med kinesere, og de fortæller mig, de peger på et eller andet og fortæller mig, hvad det hedder, men jeg får ligesom al litteratur eller alt, hvad der er skrevet på sociale medier i Kina eller et eller andet, og så får jeg det og intet andet. Hvad er min sprogforståelse så? Den må være rent statistisk baseret, ikke? Så hvis nogen siger et eller andet til mig på kinesisk, så tænker jeg, der var engang et eller andet i den her tekst, var der nogen, der sagde noget, der minder om det. Mm. Så nu svarer jeg bare, hvad der blev sagt i den situation, og så håber jeg på det bedste, ikke? Og det i virkeligheden er det lidt der, vi er. Så der mangler helt klart noget, Altså, computerne er stadigvæk goddag med en økseskaft. Ja, det er det jo. Altså, nu forsker jeg jo kunstig intelligens, så jeg skal jo heller ikke tale det helt ned til ingenting. Vel? Altså, men jo, altså, der er nogle steder, hvor der er nogle kæmpe udfordringer, ikke? Og hvor at det, vi kan, det er bare ikke godt nok nu. Vel? Mm. Og jeg mener simpelthen, der er mange steder, hvor der simpelthen mangler noget igen, fordi vi snakker om det der med den menneskelige hjerne og sådan noget, ikke? At der er så mange steder, hvor vi mangler noget forståelse omkring, hvordan den menneskelige hjerne fungerer. Så hvis vi skal have noget til at virke på nogen som helst måde er sammenlignelig, så skal der bare mere til, og der skal nogle nye teknikker til. Ikke? Og hvad kan man sige? Altså så med den her, med den sproglige intelligens, nu tabte jeg tråden. Jamen ved du hvad? Det gør faktisk ikke noget, Nej. Fordi vi er tilfældigvis nået til slutningen. Så vi slutter med tavshed. Ja, resten jamen, det er så i orden. Tavshed. Og jeg skal sige, at vi som sædvanligt er produceret af den fantastiske Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank, og jeg håber, vi høres ved. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.